कराकृतनवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात है क्या? नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, दिन तो थोड़े रहे हैं, बातें बहुत करने की मन में थी तो कुछ कह दी है। अपना जीवन शुद्ध बनाना चाहिए। ये जो परिवार नियोजन है इसमें गर्भपात होता है, ऑपरेशन होता है, नसबंदी होती है, दवाइयां ली जाती है, ये बड़ी भारी अनर्थ करने वाली चीज है। अब आप सुने न सुने आपकी मर्जी है, लाचार ये करें क्या? नुकसान करना वाली, आपका नुकसान करने वाली है, पाप है, अन्याय है, मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। ये मनुष्य की मर्यादा से बिल्कुल विपरीत है बात। किसी युग में भी किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस युग में भी जितने धर्मात्मा है उन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, इनके आचार्य है, गुरु है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। फिर आप बड़े जोरों से कर रहे हो, बड़े भारी अनर्थ की बात है, पर हम करें क्या? किसका भी रो रहे हैं महाराज जी? लोगों की एक शंका है कि पाप तो बहुत हो रहे हैं, हमारे जीवन में और भी बहुत प्रकार की कमियां हैं, तो महाराज जी एक बात को इतना विशेष रूप से क्यों कहते हैं, ये समझ में नहीं आ रही बात, इसलिए आप इसको समझाइए। इसी बात को आप बार बार क्यों कहते हैं, इसमें खास कारण क्या है, आपका भाव क्या है? हमारा भाव है पाप से बच जाए। तो पाप तो और भी बहुत करते हैं, और पापों की तरफ इतना नहीं, और पापों की अपेक्षा ये पाप बहुत बड़ा है। ठीक, दूसरे पापों की अपेक्षा बहुत बड़ा पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। पर ज्यादा मैं कहता नहीं हूँ, मेरे दुख ज्यादा होता है, कहता कम हूँ, आपको अधिक मालूम होता है, मैं कम कहता हूँ। पहले कहा था ज्यादा, बीच में कम कर दिया, फिर भी कम करता हूँ तो मेरी शांति नहीं रहती है। मेरा विचार क्या है? मेरा विचार के जीव का कल्याण हो जाए, ये मेरा विषय। जीव के कल्याण में बहुत बाधा देने वाली चीज है, बहुत ज्यादा, इस वास्ते ज्यादा खटकती है। इस वास्ते कहता हूँ, अब आपका नहीं हो तो कम कर दूंगा, मैं कम कर दूं, परंतु मेरे भीतर से आती बात, कम मैंने की है, कम करी है, कम ही करता आया हूँ, फिर कम कर दूंगा, परंतु मेरा विषय क्या है? जीव का कल्याण हो, ये मेरा विषय है। और हमें ज्यादा मतलब नहीं है, बहुत पाप की बात है। यत पापम बिंब है छाया द्विगुण गर्भपात नहीं, गर्भपात बहुत बड़ा भारी पाप है। नसबंदी और उनसे भी ज्यादा पाप गर्भपात का है। और गर्भपात की यहाँ बात सुनी के जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है कलियों में, और बहुत होता है। कल मैंने बात और सुनी, जब मैं क्या करूँ, मेरे भीतर में जो भाव है यार सुनने भी वो मिली जाती है। कल सुनी के गले गले में ऐसी बोर्ड लिखा हुआ, मेरे को पता नहीं था। अब कितने अन्याय की अन्याय दादा की बात है, कितना कलयुग का चोरों से प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ भाइयों के उत्साह है, अच्छी बात सुनने का और काम लाने का उत्साह है, वो मैंने ज्यादा देखा है, विपरीत भी ज्यादा देखी है, पर उत्साह भी ज्यादा देखा है। आप देखो पंडाल इतना बड़ा है, पंडाल भरता नहीं पूरा। बीघा ने मैं देखी है, जो आज लोग ज्यादा आ जाए, फिर भरते हैं, फिर करते फिर छाया करते हैं, फिर लोग आ जाए फिर छाया करते हैं, या एक बार करने पर भी दूसरी बार करने नहीं पड़ा है। कितना उत्साह है, एक ही बार देखता हूँ उत्साह देखता हूँ, इस बात से करने की हिम्मत हो जाती है। क्या करूं, जीव का कल्याण कैसा हो, एक ही बात है, मेरा विषय एक ही है। इससे संबंध रखने वाली बातें कहता हूँ मैं, दूसरी बातें व्यवहार भी कहता हूँ, पर व्यवहार का भी संबंध कल्याण के साथ है, केवल व्यवहार के साथ मेरा है नहीं ऐसा। जब क्या करूं बताओ, मैं रोकता हूँ, आप कहते हो, दूसरे भी कहते हैं, वो समझाते हैं, प्रेम संबंधी प्रेमी समझाते हैं, मत कहो तो कम कर दिया अपन, तो हमारी एक हमारी और ज्यादा हो गई। कहते गली गली में बोर्ड जुड़ा है, गर्भपात कर बहुत जोर से यहाँ पर प्रचार है, आप मत कर ली थोड़ी। अभी पता नहीं लगता है आपको, बालक पर्व में लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ने को हमें अच्छी नहीं लगती, मतलब याद है मेरे को, पढ़ाई के समय भी याद है। एक दिन की बात है, मैं याद कर रहा था, चिड़िया उड़ करके घुसने गई, तो ये सुखी अपनी मर्जी ऐसी चले जाए, ऐसी मूर्खता मेरी देखी हुई, मेरी खुद की बीच में सीढ़ी उठ करके चली गई, फिर सीढ़ी उठ गई। ये खुशी से उठ सकती है, मर्जी में जा सकती है, मैं नहीं जा सकता, ऐसी मेरी बीती बात है। तो बालक मैंने कितनी मूर्खता रहती है, परंतु उस समय में पढ़ लिए तो आज भी काम आती है विद्या, अगर पढ़ाई नहीं करते तो आज काम आती क्या। इसी तरह से ही ये पाप नहीं करे तो बड़ी भारी बात, बढ़िया बात हो जाए, और ऐसे जोर से पाप करेंगे तो दशा दुर्दशा होगी। अब ये इनोदिकता नहीं, अब मारी विचार करोगे, मेरे से चिड़िया उसको की देखता हूँ, पक्षी उड़ते तो उसको की देखता हूँ, ये मेरी बात है। तो ऐसी बातों मैं देखता हूँ, आपकी दशा क्या होगी, दुख लगता है यार, यहाँ से थोड़े दिन जाना है, मन करता कुछ दिन रहते तो बात सुनाते, उत्साह से सुनने वाले मिलते कहाँ है। नई कुर्सियां लगा दी ठेर देते हुए, नई कुर्सी लगाई है, उठते हुए तो देखो मेरा आध्यात्मिक मन में नई कुर्सी लगाई है, नया बंद लगाया है, नया कपड़ा लगाया है, दर्द हो जाइए, कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, नए बोर्ड लगाइए, ये कपड़ा नया लगा, नया कितना लगाया, मेरा असर पड़ता है बातों का, कितना उत्साह है, कितना खर्च करते हैं, अब कितने और लगा रहे, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई कहां तक लगाए, ये पहले नहीं थे। हाँ तो अभी पीछे लगा रहे, अब खत्म होने वाला है, ये आज लगा नहीं, आज कल नहीं थे, इनको पूछ लो, नहीं नहीं इतने उत्साह से काम करते हैं, फिर जब दरगाह में जावे दुख, इस बार दुख लगता है मन में, ऐसा उत्साह रहते हो, इतना खर्चा, फूलों का खर्चा, पता नहीं था मेरे का। एक बात सुनिए कि एक फूल कैसे तो रुक गया, राम राम राम राम राम राम। मेरे उसने यही सुनाया था, दस्ता का नहीं सुनाया पूरे का। मैं पूरे का भी 70 रुपया तो कम है। अब कल फिर सुनेगा 150-200 रुपया। अच्छा बढ़िया से बढ़ा जाए बड़े बढ़िया रुपया, ये बढ़िया बढ़िया लगाइए। कितना खर्च होता है? यह कपड़े पहले अलग रहा था क्या बताओ? ये बताओ, ये आज ही लगे, आज कल नहीं थे। तो इतना उत्साह रहता है, खर्चा लगाता है, पैसा लगता है नहीं सब में, बिना पैसा लगी है, छोटी सीधी ही लगी थी। तो इतना पैसा लगाते हैं, इन्हें कुछ बात बता दो बंद नहीं, और क्या करूँ भाइयों? आप कृपा करो तो बड़ी अच्छी कृपा हो गई। माताओं बहनों से कल मैंने कही, जिसमें कही गई सूर्य चले जाती है, पहले मनाया पर क्या करते हो बच्चे? अपनी बड़ी बड़ी छोरियों को बाहर भेजते हो, अन्याय करती हो आप, अन्याय करती हो, यह तुम्हारा अन्याय। बड़ी बड़ी लड़कियों को भेज दे तो बाहर खेलने वास्ते पढ़ने वास्ते, ये माँ का कसूर है। जब नाराज हो जाए तुझे मैं क्या करूँ, कसूर दिखाया ये। अब देखे रखो हमारे हमारा पालन करने वाला है कौन? एक तुम्हारे पालन करने वाला कौन बताओ? तुम्हारे को हमारे को पालन करने वाला कौन है? ये माता वही है, और बताओ कोई है तो बताओ, कितने बैठे हो बताओ? अरे माता वही नहीं है, कौन रखेगी? कौन रखेगा? किसके बड़ा है बताओ? बड़ी लड़की होती है तो माँ को नींद नहीं आती ठीक तरह, छोरी बड़ी हो गई क्या करे, इनको नहीं आती थी, इनकी भी चिंता होती है, माताओं की होती है नहीं होती थी। और इनका माताओं का और हमारा पालन किसने किया? माताओं ने पालन किया। और ये माताएं विचार करे तो काम ठीक हो सकता है, अपन चेतते नहीं। भाइयों से तो निराश पूरा तो नहीं होना पड़ा, असम बदल गई। बहनों माताओं करे तो बड़ा उत्साह है मन में, एक कर सकती है। अपनी अपनी जाति में अगर निगाह रखे तो कितना कम हो जाए, या जोर ही पहले कम से कम घर में करो, अपने मोहल्ले में करो, अपने कुटुंब में करो, फिर अपनी जाति में करो। भगवान ही देखो, अच्छा काम करो, अच्छे काम में लग जाओ, कितना अच्छा हो। क्या करूं बताओ? बहनों माताओं प्यार हो जाए तो मैंने बहुत मदद हो है। भाई लोग करे साथ दे भाई भी, पर भाइयों को तैयार कर ले, ये भाइयों को ये उनको तैयार नहीं कर सकते। भाई लोग उनको तैयार नहीं कर सकते, वे मन में जान ले तो तैयार कर ले, उनमें शक्ति है, सेवा है नहीं हाथ में, सेवा शक्ति बड़ी विचित्र है। वो लगना हुआ है बात सुनी, असर पड़ा मेरा। कायस्थ की लड़की लखनऊ ब्याही गई, उनका विचार किया कि वह थी अच्छे घराने की, कायस्थ में मांस मदिरा चलता है, तो वो थी वैष्णव घर की, मांस बना कर देती, सब अवगुण जितने चाहिए अपनी पति में थे, आप अपनी नारी रेशों में बनाकर भोजन करती थी। इतनी एक कृपाई थी, वो पति लड़ता नहीं था, वो हो गया बीमार तो उसकी सेवा तत्परता से करी रात दिन, सच्चे हृदय से, कोई नकली नहीं। तो उसने पूछा कि तू एक बात बता दे, एक बात के लिए मैं छोड़ दूंगा। कहते सिगरेट मत दूंगा आप सिगरेट, इतना असर पड़ा सब छोड़ दिया, मानस मदिरा दिया सब छोड़ दिया। इतनी सेवा करी, मैं कह तू एक बात कह दे, एक बात ही रहती भाई। त्याग में विलक्षण शक्ति है महाराज, सेवा करी अच्छी तरह से और त्याग दबाया नहीं किसी पति को दबाया नहीं। आप कहते हो तो एक सिगरेट छोड़ दो, अरे पांच का मेरा का बोली नहीं, एक सिगरेट छोड़ दोगे असर पड़ा, सब छोड़ दिया सब सब बताओ खुद ऐसी शक्ति इनमें है। ये चलती उल्टी श्रुति चलती नहीं, अगर श्रुति चले तो संसार सुधार दे जा। हमारी माता है सुधर जाए तो कौन बिगाड़ कर सके बताओ, आप बताओ इनका हमारा सबका सुधार हो जा और माताओं का हाथ में सभी। इस वास्ते भाइयों से ही कहता हूँ माताओं से ही कहता हूँ कि अपना सुधार करो। और यहाँ उत्साह है आदमियों के, अब यहाँ जाने के दिन गा रहे जो इन लोगों को कैसे लगता पता नहीं, हमें लगता है दिन थोड़े देर क्या करें, कुर्सियां कितनी लगी है थी ठेर थे आदमी कितने गाते मेरे को कैसे दिखा है पता होगा, मेरे को पता नहीं दिखता नहीं था जोर से क्या दिखता है, लाल लाल है या लाल लाल दिखती सभी ये बीच में सफेद सफेद क्यों दिखती हुई पर देव खुश नहीं हुई। तो इतना खर्चा करते हैं इतने उत्साह से काम करते हैं तो काम करेंगे ऐसे कुछ मन में उम्मीद है, तो कौन खर्चा करता है इतना बताओ, बिकाने में रहते हैं करते जिसमें छाया होगी आज बढ़ गए तो कल कल छाया और कर देंगे सर और कर देंगे और कर देंगे, ये इतना बड़ा है भरता नहीं पूरा खतने लगी हो जाए बहुत होता है। बिना इसके मन के उत्साह के बिना कैसे हो सकता है, करके करा लो आप है हम कह दे करो कभी बंड बनाओ ऐसा हाँ हाँ बना हाँ हाँ हाँ पंडाल खाली रहता है भरता नहीं पूरा इतना पहले से बना दिया। आप देखो इनका उत्साह देखो खर्चा देखो, ये फूलों को पता लगा पीछे अब जरूरत नहीं अंदाजा जरूरत के बिना खर्चा मत करो, आपके पैसा ज्यादा है तो गायों को लगाओ गायों को बचाओ देश बचेगा देश, बुरी बुरी तरह गायों को मारते हैं और इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा परंतु होगा होगा तो दिखाई जाएगी। पहली मानते नहीं है माताओं बहनों के जीवन में कोई कोई कोई बाधा लगाती, अरे बाधा सब सह लो हमारे बाधा कम नहीं आया हमारे भी आई है हमारे बिल्कुल साथ मांग के हाथ खा देती है जिसमें बाधा आई है तो आपने बाधाओं ज्यादा आती है बाधाओं बार बार आने पर नहीं पुनः पुनरपी प्रतिहन्य माना प्रारंभ सोत्तम सेना न परिचंती नहीं पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर्पुनर कर्म करने कर देते हैं। ये लाल है ना, ये दूर से देखती मैं लाल, लाल की भी सभी देखे सभी सभी, फिर वो खुश है इसे पता लगा। मैंने देखे साफ देख लाल पहले कुछ नहीं थी पहले, आदमी कुछ ज्यादा बड़े नहीं, आपसे ध्यान दो थोड़ा सा, आदमी ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा लगा हुए पता आदमी बढ़ जाएगा, ये पहले थे क्या? तो बिना उत्साह के खर्चा कैसा होता है? उत्साह से करते हैं तो बात कहते हैं भैया उद्धार हो जाए, आपका सुधार हो जाए। गीता प्रेस की कितनी पुस्तकें ला करके देश भर में वितरण कर रहे हैं और गौर गुजराती में अनुवाद करा रहे हैं, ये अगर कितना लाभ होगा, हजारों को लाभ होगा, सैकड़ों को हजारों को लाभ, उसका बड़ा भारी पुण्य होगा। तो ऐसे पुण्य को करने वाले भाई और ये बहना अगर ये तत्परता से उत्साह करे तो कितना काम कर सकते हैं, क्यों उत्साह है इनमें, उत्साह है उसका जबरदस्त है, शुरू में नया उत्साह करना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते क्या करूं बताओ। आपके घर का बीमार सुधरे, बेकार सुधरे, कल सुधरे, एक ही बात है। इस तरह से घरों में करे तो कितना सुधार हो जाए, बहुत बड़ा आपका सुधार हो जाए, एक शांति मिलेगी। जितना सुधार करोगे उतनी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, दुख दूर होगा, स्वाभाविक भी। मन में अगर कई दिन रहते तो पाठ सुनाते, और सुनाते कई है, रहना ही थोड़ा है, कर क्या करें बताओ। ये आप लोगों की बात मन में होनी चाहिए, आते हमारे मन में होनी चाहिए, आप लोगों मन में। माता बहन और सुनाई थी भी प्रेम से सुनती है, इस बात से मन में आई। उस दिन गए थे अंग्रेज भवन में, तब ये मन में आई कि इनको सुनाएंगे, ये करेंगे, भाई लोग इतना नहीं करते, वो भी करेंगे। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा भगवान जाने, मन में आती है, वैसे कहते हैं बहुत लाभ की बात है। आज हमारे को साथ में बैठे हुए सदन सुनाया कि माइया कहती है कि स्वामी जी बोले बहुत दूर से, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। मेरे जोर से आता जोर बोलता हूँ, जोर से आता जोर से बोलता हूँ, जोर से कहेंगे यंत्र कमजोर कर देते हैं, फिर जोर से बोलना पड़ता है। देखो भाई मेरे हिम्मत आती है, शरीर इतना काम नहीं देता है, इतना मन में उत्साह आता है, शरीर काम नहीं देता, शरीर पहले से कमजोर हो गया, क्या करें बताओ। आप लोग तैयार हो जाओ, बहुत काम होगा। देखो आज भाइयों को उपस्थित देखो, आप आज वो तातील नहीं है, तो भी आए ज्यादा माता बहनों को रस्सी का भक्त रहता है, अभी काम करना पड़ता है, विश्वास कमाती है तो पार में ज्यादा हो गए। भाई लोग दुकानदारी छोड़ कर आते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि जो पैदा होते हो छोड़ करके हमारी बातें सुनने के लिए आ जाए, तो फिर मन की दिखावे हम भी उत्साह से काम करो। आप काम होना प्रिया होगा, आपके खुद के पैदा होगी, ठीक बातें आपके खुद के पैदा होने लगे, जो नियत ठीक होगी आप सब पैदा होगी। सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, गीता प्रेस की पुस्तकों वाली इतना तो ही कहा था हमने, कितना काम किया, कितनी पुस्तक मंगा दी, यहाँ से गुजरात में भेज दे, कितने विशेष काम कर रहे हैं। तो यहाँ के भाइयों का बहनों का उत्साह है काम करने का, वैसे ही काम में लाने का, तो कहने का उत्साह होता है। इस वास्ते आप उत्साह से काम करो। बहनों ने कहा वो जब दिया मेरे जैसी नहीं, फिर बहनों को बोल पाता हूँ और कह दूंगा तुम्हारा एक कसूर है ये, रंडिया खेलने जावे सोरी सोरियों क्यों भेजो। दुनिया में सब जगह डांडिया का मेला बीकानेर में होता है, बहुत अच्छी तरह से है, पर खेलते छोरा छोरा या छोरियों के साथ खेला हुए गलतियां है कि नहीं छोरे खेलोगे। आप लोगों सब गुस्ती पुरुषों को सबको विचार करना चाहिए, जिसे ठीक होगा तो आप लोग विचार करो तो ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है, सुधार होगा इसमें संदेह नहीं है। कारण क्या कि उत्साह है आपके मन में, अभी देखा नहीं ऐसे नेत्रों पर असर पड़ेगा, सफेद सफेद क्या हुई क्या भाई, और फिर खुशी मिली है उसे एकदम सफेद सफेद नीति साहब चाहू तो इधर ज्यादा कम थी सब यही है। रात्रि में किया, रात्रि में देखा जिस दिन आए पहले, तो अभी भी इतना उत्साह है, अभी कुर्सियां लगा दी, इतना आते ही नहीं आदमी। तो भाई उत्साह रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लाभ होगा, विशेषता से उत्साह होगा। बहनों माताओं में उत्साह रखे तो कितना काम ठीक होगा, बड़ा अच्छा उत्साह होगा। ये बहनों का और भाइयों का पालन किसने किया है, सबकी माँ है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति का मातृशक्ति की पूजनीय है, आदरणीय है मातृशक्ति। छोटी छोटी बच्चियों गर्भ से गिरा देते हैं, कितना पाप करते हैं। कितनी बात बताई, आधा ही नहीं बालक रहे, इतनी बालक जितनी छोरियां नहीं रही, छोरा रह गया ज्यादा। अब छोरा रह गया तो सृष्टि नष्ट होगी, आपका वंश नष्ट होगा और क्या होगा बताओ। सूर्यों कारण से चलता है, सब बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये सूर्यों आए, सूर्यों गोदी में आए, सब सूर्यों गोदी में आए। एक भी कोई बिन सूर्य आया है बताओ? सूर्यों को घर में बताना दो तो कौन पैदा करेगा आपको? कौन दूध पिलाएगा, कौन गोद खिलाएगा बताओ? अगर ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो हम साधु बैठे बैठे तो वहां मौजूद। तो जन्म देने वाली, पालन करने वाली, प्यार से स्नेह बढ़ाने वाली मातृशक्ति है, तो ये बहुत काम कर सकती है। इनका भी उत्साह है, विश्वास है आप पर, कुछ मन है, मन में आता है, मन में देखो भाइयों की उपस्थिति भी है, खुशियां बैठी कोई बैठे ऐसे बैठे हैं, खूब उत्साह रखो आप, काम होगा। भगवान की तरफ चलने में भगवान की सहायता है। देखो ध्यान दो बात की, आप संसार का काम करो, कितने व्यापार करो, व्यापार करो, उसमें करिए आपकी मदद है, और भगवान की तरफ चलने में भगवान के धर्म की मदद विशेष होती है, महात्माओं की कृपा विशेष होती है, भगवान की कृपा विशेष होती है, धर्म का अनुष्ठान विशेष होता है, मर्यादा का आपके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, सबके ऊपर ठीक पड़ेगा। इस वास्ते ऐसा उत्साह से काम करो तो कितना काम होगा। आपके ऊपर ही तो मेरे उम्मीद होती है, मेरे मन में उत्साह होता करने का। तो इस वास्ते इसका ध्यान दो, बहना माताओं से कहना है, ये अगर विशेष आंदोलन करे देश भर की जागृति कर सके, देश भर की जागृति हो जाए, अपनी अपनी जाति में करो, पहले ये बात करो, अपनी जाति में बेस जाति में करो, इसमें ठीक तरह करो। एक शहर में शहर से हो, गर्भपात कोई नहीं करे, गर्भपात कोई नहीं करे, गर्भपात कोई नहीं करे, सब ठीक हो जाए अपना, क्यों गर्भपात किया जाए? अब एक गर्भपात होता है, लड़कियों को रखो कब्जे में, छोटी अवस्था है महाराज, जिसे बड़ी मुश्किल है, करे क्या आदमी? आप लोगों ने देखा है, हम लोगों भी देखी हुई है अवस्था, वाली क्या करे, क्या करे मनुष्य, अवस्था है जवान अवस्था थी, क्या करे बताओ? उलाना दे कहां तक दे में? अपना अपना विचार करोगे, हमारी क्या दशा आई, हम भी जवान थे तो हमारी क्या दशा थी, अभी जवान सोचिए अब क्या करे बेचारी। इस वास्ते माँ बाप को चाहिए, माँ की विशेष, माँ की चेष्टा होती है, माँ जितना निगरानी है, निगरानी रख सकती है, पुरुष रखती है, पिता रख ही रख सकता, वे अपने पास रखती है, बैठो बैठ जाओ ना, बार मत जाओ। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान में लगना है जो बहुत सार बात है, बहुत सार बात है। अंतर्गत शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, उससे आपकी उन्नति होगी। भगवान में लगने के समान दूसरा इतना सात्विक भाव नहीं होगा, एक में लगने से अनेक काम हो जाए, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक सिद्ध करो परमात्मा का चिंतन भजन स्मरण, ये ज्यादा करो, सूर्य में भी भजन से ज्यादा हो जाएगा, उनका भाव बदल जाएगा, भाव बदल जाए, भाव भीतर से, तब जितना सुधार होगा, ऐसे बिना भाव बदले सुधार नहीं होता। देखो एक कहानी सुनाओ, एक लड़की का ब्याह हुआ तो वो बेटा एक ही था, अब उनको देवर को जेठ भर एक ही थी वो, और एक पिताजी थे, एक माँ और एक बूढ़ी दादी, इतने घर में प्राणी थे। और जो वह छोरी गई तो छोरी अच्छे पिता की बेटी थी, जनिक थी की तरह पाड़ी उसको सिखाई अच्छी तरह से। वहां जाकर देखा जो बूढ़ी दादी थी उनका तिरस्कार करे, अपमान करे, ठोकर मार दे, लगाई दे दे। छोरी को बड़ा बुरा लगा, बस छोरी थी बुद्धिमती, बस सर ने कहो कुछ नहीं, सब सुन लिया। अब कैसे सुधारू, क्या करूं, कैसे करूं, छोरी के मन में हुआ दुख। तो वो क्या करती है कि दादी जी के कपड़े धोती है, अपना कपड़े धोती है, दादी जी के कपड़े धोते है, वो भी साफ कर दे। तो वे कपड़ा फटा हुआ सामने उसे कपड़ा दे, वर्षो करी देखे। तो सासू पूछे बीनी क्या देखे, देखूंगा कि बूढ़े माई तो कपड़ा कैसा दिया जाए, क्योंकि मेरे काम पड़ा तो मेरे पिताजी ने ये कहा है कि बेटा देखो हमारे घर की नहीं रिवाज तेरे शास्त्र की चलेगी, तो यहाँ की नहीं है वहाँ की हो गई, तो वहाँ की शास्त्र की चीज चलता वही रीत में चलता वो ठीक रहेगा, यहाँ की चीज नहीं शास्त्र की चीज। अब शास्त्र की चीज चलू तो सासू के जो नहीं करना पड़ेगा, तो माई तो ऐसा कपड़ा दिया जाए नहीं करता हूँ। सासू ने देखा तेरी तैयारी हो गई, तू जो बड़ू सासू को करती है ये तेरे लिए तैयारी हो रही है। छोरी बिचारे सच्ची बात कह दी, तो सुधार की दृष्टि भाई सुधार थी मन में कि सुधार माँ जी का भी सुधार होता, मेरा भी सुधार, घर से भी सुधरे, बूढ़ा माँ जी भी सुख पावे। दोपहर में जाकर उनके पास बैठ जाती, सन साफी करती, हवा करती, कपड़े के लिए कहते कपड़े देवे कौन, आप कह दो मैं दे दू कपड़ा, तो मैंने कहो कि बोडर को खूब बांध रहा, तो मैं कैसे करूँ, आप दो कौन तो देखो देखो, तो कपड़ा कर दिया, कपड़ा कर दिया, अच्छा कपड़ा बना दिया। अब दिन में जाहिर बैठे तो उनके पास बैठ दिया कि वहां क्यों बैठती है, बुरा लगे सासू कि बुरा नहीं, मेरे पिताजी कहा कि बेटा बूढ़ी माताओं के पास बैठना, सोरियों के पास मर्द बैठना, तो हमारे घर में तो बूढ़ी यही है और किसी पास बैठ बताओ, मेरे पिताजी ने कहा है सोरियों के पास नहीं बना बूढ़ी माताओं के पास बैठना। तो वह क्या करती हो कि पिताजी ने ये कहा कि उन्होंने पास शिक्षा लेनी अपने घर की, क्या रिवाज है, कैसे रिवाज है, किस ग्रह का धर्म है, वो बूढ़े माई तो सीखना पड़ा है, भाई ने सीखना ठीक हुए। तो मैं पूछती हूँ मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती, ये पूछती हूँ उनसे। तो क्या कहती है, कहती वो क्या कहूँगा आपने, वो कह ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा मान लू, तो ठाकुर ठोकर नहीं जाए बूढ़ा को, मैं नहीं कहती हूँ वो दादी जी ने कहा है, मैं थोड़ी कहती हूँ। तो वे समझ भी ठीक बात है, तो सासू का सुधार हो गया महाराज, वो अच्छा बर्ताव करने लगी। अब भोजन सगड़े बाद में देवे ठीक नहीं, भोजन देवे तो ठीक नहीं हुए ठेड़ी हुई, एक ही ठीक क्यों करी है कि मेरे पिताजी ने कहा बेटा तेरी जो स्वभाव है तेरा बर्ताव है शास्त्र के अनुसार करना, पेड़ की तरह दी चलेगी वहां तेरे शास्त्र की चीज चलेगी, तो मेरी सासू करती जो करूंगी मैं ही, तो मेरी ठीकरी में जाएगी। कहती ये दशा मेरे पिताजी ने कहा है, अब क्या कहे हुए, तो ठीकरी में नहीं मांझे को मांझ दो मैं लोग मांझने कहा मर गए, तो ठीकरी लाभ सारे फेंकी मर गए, मैं क्या ठीक रहूंगा, थोड़े आज घड़ा ठीक रही है घड़ा ही, फिर घड़ा फोड़ना पड़े ठीक है फैल दी। अब एक दिन देखे तो मजो देखे मजे रहे नीचे लट गए, तो मुंह एक बार झूली में पड़ी भी चलते रही, क्या देखती हो, तो देखते हो बूढ़ों को कैसा मसा दिया जाए, कैसा खाट दिया जाए, ये निगाह करती हूँ। पिताजी ने कहे हो तेरे शास्त्र का धर्म चलेगा वहां, पीर का नहीं, इस वास्ते देखती हूँ निगाह करती हूँ, आप कोई खाट कैसे दे रहे हैं, ऐसा खाट ये तो नहीं दे रहा है, ये तो पुराना हो जाता है, इतनी समझते नहीं, ऐसा कौन जानकर खाट दिया जाता है, ये तो पुराना हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो आप कहो तो मैं बदल दू, बदल कौन गए, मैं बदल दूंगी, आप हुकुम आप दे दो, हुक्म आप दे वो करूंगी तो बदल दे। बढ़िया ढोलिया ला करके मार का बिछा दिया, माजी की दशा गिर गई। भाजी देखा भाजी तो ठीक सॉरी अच्छी सॉरी आई हुई, अब इस तरह से सेवा करे अच्छी तरह से, कपड़ा बदल दिया, पदना बदल दिया, रजाई बदल दी, ऐसी ऐसी तरह से बदले कोट कि आप हुक्म दे दो बदल भेज दोगे। काम तो मैं कर दूंगी पर मैं कैसे करूँ, मेरे पिताजी ने कहा है तो मैं घर की रीत है, तो आप मर्यादा के अनुसार आप करो तो मैं भी करूंगी इसी तरह। तो सासू की सेवा होने लग गई। अब भोजन दब सब बाद में जो दाल दे दाल में कांकरा रह जाए, क्यों दाल के कांकरा नीचे रह गए ऊपर तो दाल ठीक रह गए, कांकरा थोड़ा ही दो चार पांच बजे नीचे रह गए कांकरा, तो देखती हूँ क्या कर देती है कि कांकरे में दाल दी जाती है, कि दी थोड़ी जाती है तो कि पहले भोजन दूजा कर ले पीछे देवा बूढ़ा को, तो पीछे दाल रह जाते देवे कूट गए, दे तो मैं दूंगी हुक्म आप दो बस आज्ञा दे दो काम मैं करूंगी। देखो आदमी का असर तभी पड़ता है जब स्वयं काम करता है, स्वयं काम करे नहीं तो बातें बनावे तो बातों का असर नहीं पड़ता, अरे काम करता असर पड़ता है। हाँ तुम दे दे तो मैं सबसे पहले गर्मा गर्म जब भोजन तैयार होता सब दादी जी को पहले जाकर देती है, दादी राजी होगी खुशी होगी प्रसन्न होगी, बीदी तो सची आई वो तेरी बहु मेरी बसी है, सब तरह से दादी की सेवा होने लगी। अब ढोलिया बिछाने के लिए पता ना रजाई अच्छी और भोजन भी सबसे पहले मिले, तो ये सुधार का तरीका है। उन्होंने कहा माजी आप यूं करो यूं करोगे कल की छोकरी मेरे गुरु बन गई शिक्षा देती है, गुरु नहीं बनी तो शिक्षा देने का तरीका है। माई तो ने कहो इस तरह से कह भाई तो नहीं, अरे घर छोरिया है ये भी करी जाए बहु बनेगी नहीं तो वहां शिक्षा कैसे देनी चाहिए, इस तरह से देनी चाहिए शिक्षा तो बहु सासू भी मान लेगी घर का भी आदर करेगा, हुकुम चलाओगे कैसे बनेगी बताओ, कहते काल की छोरी आई जो बहु बनेगी गुरु बनेगी, मैं क्यों काम कर दू आप हुकुम दो बस मैंने खुली दे दो वो काम मैं कर दूंगी, तो काम स्वयं करे जल मैं भर दूंगी पट मैं भर दूंगी सब बर्तन मैं मांज दूंगी झाड़ू मैं दे दूंगी घर नींबना मैं कर दूंगी सब मैं कर दूंगी, आप हुक्म दे आप हुक्म दे दो आप हुक्म हो जाए पर काम कर दूंगी। कितने ढंग से साधु सासू सुधरी, साधु सुधरी दादी सासू की सेवा होगी घर सब सुधर गया, इस तरह से आप करो तो घर कितना सुधर गया, परंतु कोई काम करो तो बहु नहीं तो करे क्या है, वे मैं देखिए सासू से काम करावे तीसरा कोई घर में आ जाए कहे सासू बूढ़ा काम करे यार रहे हो जाने आसो आसो काम करेगा रहे हो जाने एक कर जाओ मैं कहा मैं कर ले काम तो सर नहीं कि मैं कह रहे भाई कौन आओ रही थी कौन अब तू जो सफाई दे अपनी काम बेचारी बूढ़ी को तो करनी पड़ेगा, बहू नहीं करे तो कौन करेगा, घर में तो काम करना ही पड़े, इसलिए शिकायतों करे बूढ़ो रही थे वो इन करे तो बनो बाताओ आप समझो इनको मैं सिखाऊं क्या, मेरे से आप ज्यादा जानती हो क्योंकि आप काम पड़ता है मेरे थोड़ी सरसों का काम पड़ता है मुझे तो काम तो नहीं पड़ता है, मैं तो सुन करके सीख करके आप लोगों को देख करके बातें कहता हूँ यार आपने काम पड़ता है, अब घर भर का सुधार दिया जाए बूढ़े माइतों को सुधार किया जाए किस ढंग से किया जाए, एक और आप उपदेश दो तो गुरु बनिए तो मेरी तरह बातें कर सकते हो, काम करो उससे काम होगा। यदा चरती शेषस्तत देवेत रोजना स यत प्रमाण करते लोकस्तुवर्तले, लोक संग्रह की बात आई उसके ऊपर ये श्लोक आया गीता में तीसरे अध्याय में। यदा चरती शेष शेष जो जो आचरण करता है तत्वेत रोजना दूसरे जन वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, और सहयत प्रमाण गुरुते लोकस्तु वर्दते, जो कहते वैसे लोग करते हैं। तो दो बात आई, यदि यद आचरती शेष तब तत् एव इतरो जना, जो जैसे आचरण करता है वैसे आचरण का असर पड़ता है। तो इसमें पांच शब्द आए, यद यद आचरती शेष तत् एव, यत यत तत् तत् एव, और वह आचरणों के और वचनों का यद कुरुते यदाचरती शेष तत् एव इतरो जना स यद प्रमाण कुरुते लोकस्तु वर्दते, उसमें यत्र तो दो शब्द आए और इसमें पांच शब्द आए। तो करने का असर पांच गुना पड़ता है, वहां करने का असर दो गुना पड़ता है, करने का पांच गुना असर पड़ता है। तो काम करे आप, शुभ खटो परिश्रम करो, छोटी अवस्था है, अच्छे काम करोगे तो शरीर अच्छा बनेगा, आदत अभी अच्छी बनेगी। मजदूर अधिक आए अब काम करे उठावे उठाए धीरे धीरे चले, कोरा भरा मरे पे काम तो ज्यादा कम हो जाए, पैसा ज्यादा ले, पैसा देगा पैसा तो कम देगा काम ज्यादा ले, दोनों दुख पावे, क्या फायदा बताओ। अब एक काम ज्यादा करो एक पैसा ज्यादा देव तो थारो चित्रा जीव है उनका चित्रा जीव है, सब ठीक हो जाए काम। सीधी सीधी बात है, काम करता देखा है मैंने, धीरे धीरे करेगा हम धीरे बैठे धीरे उठी धीरे धीरे जाए तो भारा क्यों मरे भाई, वो बदल काम थोड़ा हो जाए पैसा ज्यादा मिल जाए, कितनी नीयत खराब, नीयत कितनी शुद्ध रहे अच्छी तरह से काम करे उत्साह से भो काम करे सुख थे, तो नीयत इतनी शुद्ध हो जाए, नीयत शुद्ध हो जाता बुद्धि में पैदा हुई श्लोक भी नहीं रोग बागी में अच्छे हुए बागी में अच्छा सीखे बाल रुद्र हो रहा है, बालकों की स्त्रियों की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। गोरखपुर में मेरे को मास्टर ने कहा कि सूरज इतने पढ़ते हैं कि मास्टर बाप को हम जानते ही नहीं तो कम से कम विचार करे वे भाई बच्चा पढ़ता है देह तो करे, ख्याल ही नहीं करते, सूर्य बिगड़ रहे हैं स्त्रियां बिगड़ रही है उसे परवाही नहीं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करो क्या पागल की तरह हो, पैसा खराब करेगा वैसे संत की ओर पैसा फायदा नहीं देगा, एक काम करो अच्छा सिखाओ तो लड़के कैसे शुद्ध हो जाए, कैसे पैदा माताओं शुद्ध हो जाए, कितना घर पवित्र हो जाए, अरे पवित्र घरों में कितना अच्छा काम हो जाए सब दे सब के लिए ठीक हो जाए, पर काम सुधारो कब तो होना, इस तरह से करो उत्साह से, जो उत्साह आप लगाते हो सत्संग में ऐसा चाहते हो इतना पता पड़ लगा इतना जरूर थोड़ी नहीं आए, घर में ही होने के खाओ घर में सुधार करो, ये काम पर सुधार नहीं भाई, स्त्रियों को शिक्ष दो प्रेम से कहो आदर से कहो कि देखो यूं करो ऐसा करो ऐसा करो, यार आप भी करो आप भी खटकर काम करो तो आपका असर पड़ेगा, मैदानी काम करेगी तो छोरियों के बिंदियों के भी असर पड़ेगा, खटकर काम करो तब खटर काम करो हुकुम चलाओ, ज्यादा हुकुम चलाओ तो शरीर भारी होगा उठाना रोएगा कि लाश भारी बहुत है क्या फायदा देगा, और खटकर काम करो तो शरीर अच्छा रहेगा शरीर निरोग रहेगा। माता बहनों कह रहे काम करो हर एक जगह, जब हम लोग मुफ्त में रोटी मिलती है तो देखो करते काम करते है, रोटी मुफ्त मिलती है हमें, हमें कोई काम करना नहीं पड़ता, अच्छी बढ़िया रोटी मिलती है अच्छी तरह से, तो इस तरह से आप लोग काम करो कितना बढ़िया काम है, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए, आपका उत्साह देखा हूँ उत्साह देख करके मन प्रसन्नता होती है, कितनी तत्परता से काम करते कितने उत्साह से काम कर रहे हैं, खर्चा लगाने से राजी नहीं होते, खर्चा लगाने से राजी नहीं होते हम काम करो उत्साह से और सादगी रखो, सादगी रहेगा मेरा और काम करो अच्छी बात है, बहनों माताओं की सादगी रहे। एक बेचारी आ जाए साधारण करके वैसे वैसे, अब इन्हें क्या है जूती की रंग की साड़ी भी उसी रंग की और न उसी रंग का टिक्की की उसी रंग की वैसे लगावे, अब तितली में जो बढ़ जाए बढ़िया, दूसरी बेचारी मेरे पैसा को नहीं था कहां से करे, अब वह उसका क्या जाति में कम है, क्या कम है बताओ, पैसा कम हुआ क्या हुआ, पैसा कम, पैसा कोई चीज है, हाथ में मैल कहते थे आप, हाथ का मैल है, हाथ का मैल, पैसा, पैसा ऊंची चीज नहीं है, काम धंधा है, आचरण है, अपना मर्यादा में चलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक मर्यादा में, इसकी जो महिमा है वो महिमा पैसे की नहीं है, पैसे की वो इज्जत नहीं है, जो इज्जत अच्छा आचरणों की है, अच्छे भावों की है, इसकी इज्जत है। और यहाँ ही नहीं है, मरने के बाद भी वो साथ में चलेगा, भाव आपका साथ में रहेगा, क्या ये चीजें साथ में रहेगी, क्या भाई बंधु साथ में रहेंगे, क्या चीजें साथ में रहेगी, साथ में आपका स्वभाव रहेगा, स्वभाव जितना सुधरा हुआ वो कहीं जाओ सुधरेगा ही, बहन बेटी आपके घरों की है जिसका भाव सुधरा हुआ है कितना आदर करता है, विधवा बहनों का आदर देखा मैंने, भाई लोग कहते हैं हमारी बहन है जो माँ की जगह है, और सबका बाप हमारा सुधरा होता है, बहन की सलाह लेते हैं, माँ की तरह आदर करते हैं, कोई देवर झुक जाए लेने को आवे हमारे टाइम नहीं, हमारे टावर बड़े बोला सब ले जाओ, कि थोड़ा दिन भेजो, भाई ने भेजा हुआ नहीं, अब भाई जी अच्छा आदर, अरे भाई जी काम नहीं करे जनों के भाई जी सास को भेज दी, अब पी रहे बैठा भाई ने भेज दो, भाई ने कहो जो नहीं पहुंचा दे पहुंचा दे, भाई सो ही वो जो मरिया देवे को रही बेटी बेटी काम तो करे नहीं, कहते सो बताओ, तो जो सास रहे मैं अपना घर सुधारे, जो पीर में सुधारे तो कितना पीर में आदर हो जाए, माँ आदर करेगी जो करेगी, माँ आदर सोने सोने कितना दे देगी, माँ बेटी सुंदर बहन अपनी बहु संग रहे कि भाई तू दे नंदू को देना करना तुम्हारा काम, तो बरसों चलेगा देगा, अगर तू छिना छने देगी मर जाएगी देगी नहीं सोनी कुछ भी, फायदा भी देखो तुम्हें में ज्यादा है ये फायदा में कम है, घर घर में देव छिप छिप माँ दे देव छिप छिप देव कितना देव लेगी, माँ मरेगी जब अंत में तो काम भूजा सा काम पड़ेगा, आज जगह ब्याह नहीं करने कहती है उनको मैं यही कहता हूँ कि तुम ब्याह कर लो, ब्याह किए बिना नणंद सुहाती नहीं, घर में नणंद नहीं सुहाती, भुजाई को नंद सुहाती नहीं, बुरी लगती है, बहुत कम ऐसे घर है जो भुजाई का भी आदर करते हुए सासू की तरह, ऐसा ऐसा घर भी देखा है बहुत कम है, अरे को नहीं सुहाती नंद रहे सुहाती नहीं, तो इस बात के तो ब्याह कर लो, कई कई छोरियों के ब्याह नहीं करेगा, भाई ठीक भाई है, भाई है भुजाई है माँ है, माँ है जो पूरा राज्य है, माँ के बिना भाइयों का भुजाइयों काम पड़ेगा तो भाई भी भुजाइयों के अनुकूल हो जाएंगे, ऐसा घर देखा मैंने, आप लोगों के घर में तो हो जाते हैं रोटी मासी लाते हैं खाते हैं, इस बात ऐसे देखा कर, अच्छे आचरणों वाली माँ मर गई, अब बहू है जो अपना नंद का कड़ा नहीं बनती, नंद है बड़ी छोटे भाई की बहू है पर मानती नहीं करना, पहले कितनी बात है मर्यादा में रहती सब तरह सी गई ससुर चली गई, अब नहीं बात है, ये घर के देखा हो मैंने, एक और सुनी हुई बात नहीं कहता हूँ, तो इस वास्ते बहनों को चाहिए कि शास्त्र का धन मिले नहीं लड़ा अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, और ये शास्त्र का मिठाई और फल इनकी ज्यादा शौक होती लुए को, शास्त्र का धन बेटे के शास्त्र का और धन का लोभ होती है भाइयों को, भाइयों को धन का लोभ होता है, उनके मिठाई का उसका लोभ होता है, ये लोभ दोनों छोड़ो, दहेज मत लो ज्यादा, मोहनलाल जी पटवारी है जो बड़ा छोटा भाई वो घर बैठा था मैं साथ में रहता था, उसका ब्याह हुआ था घर मत भरो, शेर जी जयदार जी का कि आपके अपने बेटू घर पर तू कह रहा कौन एक घर में तो हमारे आवेगा, वो जेठ था वो कहवा कि इतना ग्रह मत में रहो इतना ग्रह हमारे घर में आवेगा, कही इसमें तुम बोलो मत, ये अपनी बेटी को देंगे तुम्हारे क्या पता है तुम मत लो, और बेटी को हमें प्यार से देंगे, प्यार से अपनी कन्या है, देने का अधिकार है माँ बाप का, सब तरह से ऐसी पंचायत हुई मेरे सामने। कलकत्ते में एक छोरा जिसके हाथ में मोर दी, वो मैंने विचार किया, मैंने लेना नहीं है, दे नहीं लेना, दे लेना ही नहीं है। तो शेर जी ने कहा तो हाथ नहीं हो गया, मोर यू दी हुई पड़ी, मोर मोर पकड़ी नहीं। तो छोरों को ऐसी शिक्षा होती कैसी बढ़िया रही। अब परे धन से कब तक आपका काम चलेगा, अंत में तो धन तो अपना कमाया काम आवेगा, भूपत में कितना पड़ेगा काम, आप भी विचार करो। क्या दरिद्रता मिट जाएगी बेटे के धन से? क्यों भूख रखो, ढाको तो आप दूसरे धनी आशा रखो, सीधे सीधे वैसे हो, धन दान पुण्य करो आप लोग, बेटे के धन ऐसा रखे। गलती है, बड़ी बड़ी गलती है आपकी, सीधा सीधा होगा नहीं आप, नहीं नहीं पराधन नहीं आवे। बाहर साड़ी में रखते थे जितना बेटा धन आता बाहर साड़ी में रखते, वो बाहर साड़ी में धन है वो दान पुण्य के लिए, निकाल दो ये अपने घर में काम नहीं लेना है। बेटी लेनी जो लेनी पड़ती है, छोरा है क्या करे, मनुष्य का दान कोई कम है क्या? पाल पोष कर बेटी आपको देवे है वो दान कम है क्या? मिनट का दान है वो दान देने वाली है, उनको तो परवाह ही नहीं। बेटी का निरादर करते है जिसके दान कम लाया, ससुराल से कम आया, उसका तिर निरादर करती है, सासू निरादर करती है, दंडा निरादर करती है, दिनाज निरादर करती है। ऐसे मैंने देखी, मैंने सुनी ये बातें, कितना निरादर है उसका। अब बेचारे पैसा कम लिया, पैसा कम होने घर में क्या करे, वो कर्जा करके और ब्याह करते हैं, कर्जा करके धन देना पड़ता है। बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। आप लोगों से गरीब छोरी लो, गरीब छोरी काम करेगी ज्यादा। एक शेठ थे, एक बार सुनी है मैंने, तो शेठ थे और लड़की लड़की है ब्याह के, भाई तेरी खर्चा दादा लगेगा, तो वे कह दियो आप दे दो, अभी खर्चा दे दो सब ठीक हो जाएगा। तो कर दिया, ठीक कर दिया, सब ब्याह कर दिया। अब ब्याह दे गई वहां पर से पति को कहा मेरे जूती लाओ, वहां से सोच लाओ जूती पहनो, बहु आई हुई है, पति से कहती है जूती लाओ मेरी पहनूंगे मैं। ये क्यों ऐसी, मेरे बाप ने कर्जा लेकर धन दिया है, ये सब बोल दिया हुए करना काम पड़ेगा, सब काम आपको करना पड़ेगा, नौकर हो आप। फिर भाई धन खर्च किया, लड़का धन बिगड़ गया, मेरी वही मेरे हुकुम चलाती है, हुकुम चलाओगी, मेरे पिता ने खर्च किया है, पैसा पैसा देना पड़ेगा। पिताजी के कैसे में कि आपको लेना नहीं है, जिसे कर्ज लिया उसको दे दो, तो आप बच दो, तो जिसे कर्जा लिया उसको दे दो। तो ऐसी छोरियों भी अच्छी समझदार होती है, जिसकी दरा दे दी मैं पैसा रखा, बैठिए लाओ ज्योति लाओ ज्योति मेरू, ये कोई बहू है, पति को कहते जूती लाओ वर्ष, मेरे बाबा ने धन दिया है, खर्च खरीद गया आपको, तो करो आप आज के दिन समय हो गया। हमारे चढ़े की आदत है भाई, बातें बनाने की आदत है वर्षों से, इस तरह से घर में सुधार करो आप, कितना सुधार हो बताओ, घर कितने पवित्र हो जाए आपके, आपके घर की भिक्षा पवित्र हो जाए। गर्भपात करो तो भिक्षा खाना पड़ जाए, पानी पीना भर खड़ा करो, बहुत नीचा अंदर भ्रष्ट हो जाता है। इस वास्ते गर्भपात मत करो, ये परिवार नियोजन मत करो, सीधा सीधा सरलता से काम चलो, ठीक रहेगा, आपका बिगाड़ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बात है, बच्ची पैदा हुई है, इसके दो मुख हैं, तीन हाथ हैं, ये कल के अखबार में आई, बाड़ी के तीन हाथ हैं और दो मुख हैं। ऐसी विकृत संतानें होने लग गई है, अब पिता हुआ अब परिवार नियोजन करने से 8-8, 10-10, 50-50 लड़का और लड़की होते है, पहले होता होता अब इतने बैठे बोलो, ये प्रकृति के विरुद्ध बात है, परमात्मा के विरुद्ध बात है, धर्म के विरुद्ध बात है, अच्छा नहीं है। अब मानो आप तो बड़ी कृपा होगी, परिवार नियोजन मत करो मत करो मत करो कहते हो आप, कम से कम वेश समाज में तो दूर करो। पर कहे मैंने माता भी नहीं मानती, कुतिया होती है कुतिया को मारने वाली, कुतिया कुत्ते को नहीं मारेगी, कुतिया के बच्चे होते हैं ना, तो कुत्ता तो बस लगेगा तो बच्चे को मारेगा, कुतिया बच्ची को मारेगा, ये स्वभाव है। जो है बहन है जो गर्भपात करो छोरी आएगी बहन गर्भपात करो, ये मत करो। मातृशक्ति है मातृशक्ति, छोरी छोटी दिखे है माँ है माँ, वह माँ बढ़ने वाली है, उसी है आदरणीय है पालनी है, ठीक से पालो कन्या को अच्छी तरह से, क्रेडिट लगता है पैसा लगता है दहेज में तक मत लगाओ। वो कर्तव्य है, लोग करते भी है कि भाई से बहन है वह कम धनवती नहीं रहे, ज्यादा धनवती बन जाए, ये अच्छी दृष्टि है माँ बाप की, भाई से बहन कम होती कैसे रहे, तो अच्छी जगह देना चाहते है आप लोग, नहीं होना मजा, परंतु धनी आज कैसा रहेगा, धनी कोला धनी रहेगा, धर्मात्मा नहीं रहे, धर्मात्मा लो कृपा रखो, पर फिर भगवान की कृपा है जो याद आ सी चीज है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 8 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।